Audycja. Zapraszamy do reklamy. Przez pół roku nic nie płacę. Przez pół roku, przez pół roku. Co ty za piosenkę śpiewasz? A taki najnowszy hit o ratach 0% w Media Expert, gdzie dodatkowo nie płacisz przez pół roku. No mówi ci Barbara, prawdziwy przebój. A podoba mi się. Przeceny na święta w Media Expert. A do tego telewizory, laptopy, smartfony, AGD w ratach 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 13 marca. Jest 23. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Pomorze, Mazowsze oraz województwo lubuskie. W tych regionach wracają ograniczenia związane z rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem. 10. zmiana polskiego kontyngentu wojskowego gotowa do wyjazdu do Iraku. Zacznie misję za miesiąc. Zmiany w rozkładzie jazdy na kolei, głównie w stolicy, będą obowiązywać od jutra. Mazowsze i Śląsk. W tych regionach odnotowano ostatniej doby najwięcej zakażeń koronawirusem. W pierwszym prawie 4 tysiące, w drugim ponad 2,5 tysiąca. W całym kraju nowych infekcji wykryto 21 049. Od dziś do 28 marca lockdown na Pomorzu. Na Mazowszu i w województwie lubuskim ograniczenia zaczną obowiązywać od poniedziałku. Restrykcje będą podobne do tych, które zostały wprowadzone na Warmii i Mazurach. Zamknięte będą hotele, galerie handlowe, placówki kulturalne i obiekty sportowe, a nauczanie w klasach 1-3 szkół podstawowych będzie prowadzone hybrydowo. W warmińsko-mazurskim zaostrzone zasady przedłużono do 28 marca. Trwa akcja szczepień. Do tej pory zaszczepiono blisko 4,5 miliona Polaków, z czego ponad 1,5 miliona dwiema dawkami. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska podkreśla, że dzięki wydłużeniu odstępów między pierwszą a drugą dawką można szczepić znacznie więcej osób. Możemy zaszczepić w tym samym czasie tą ilością szczepionek, która do Polski dociera, znacznie większą ilość Polaków. Ale myślę, że drugi element jest tutaj bardzo istotny, ponieważ no, w tej chwili już są badania naukowe, które pokazują, że po pierwszej dawce, po daniu obu tych szczepionek, redukujemy ryzyko hospitalizacji od 85 do 94%. Czyli podanie tej pierwszej dawki tymi dwoma szczepionkami zabezpiecza już w takim dużym procencie osoby przed ewentualną hospitalizacją. Zgodnie z rekomendacjami producentów szczepionek, w przypadku preparatu Pfizera odstęp może wynosić do 42 dni, a w przypadku AstraZeneca do 84 dni. Włochy zaostrzają restrykcje pandemiczne po tym, jak wzrosła liczba zakażeń w tym kraju. Rośnie też liczba zachorowań na Ukrainie. Światowa Organizacja Zdrowia apeluje tymczasem, by nie wstrzymywać szczepień preparatem AstraZeneca, bo wbrew obawom kilku krajów jest ona bezpieczna. Włochy były pierwszym krajem, który rok temu, gdy zaczęła się pandemia, wprowadził lockdown na całym swoim obszarze. Od tego czasu sytuacja znacznie się poprawiła, ale w ostatnich dniach znów wzrosła liczba zachorowań. Premier Mario Draghi ogłosił, że od poniedziałku zamknięta będzie większość sklepów, restauracji i szkół. Włoskie władze chcą też wprowadzić całkowity lockdown na czas Wielkanocy. Na Ukrainie liczba nowych zachorowań przekroczyła 13 tysięcy. Najszybciej na świecie wirus rozchodzi się teraz w Brazylii, a w szpitalach w całym kraju skończyły się wolne miejsca dla nowych chorych. Światowa Organizacja Zdrowia podkreśla tymczasem, że szczepionka firmy AstraZeneca jest bezpieczna i można ją stosować. Kilka europejskich krajów wstrzymało wcześniej podawanie preparatu po znalezieniu zakrzepów u kilku zaszczepionych. Zarówno WHO, jak i Europejska Agencja Leków twierdzą jednak, że zakrzepy nie mają związku ze szczepieniami. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Polski kontyngent gotowy do wyjazdu do Iraku. Tym razem pojadą tam wojskowi z 12. Dywizji Zmechanizowanej ze Szczecina. To misja doradczo-szkoleniowa, mówi dowódca szczecińskiej dywizji, generał Dariusz Parylak. Myślę, że dopóki nie odbuduje się systemu szkolnictwa w irackich siłach bezpieczeństwa, na tyle, że on będzie sam zdolny kontynuować tę myśl, jeszcze wsparcie państw sojuszniczych będzie niezbędne. 10. zmiana polskiego kontyngentu wojskowego zacznie misję w Iraku za miesiąc. Polacy działają tam w ramach międzynarodowej operacji. Siły sojusznicze tworzą globalną koalicję do walki z tak zwanym państwem islamskim. Od jutra nowy rozkład jazdy na kolei. Zmiany w największym stopniu dotkną pasażerów w stolicy. Wszystko za sprawą modernizacji linii średnicowej i remontu dworca Warszawa Zachodnia. Jak mówi Karol Jakubowski z PKP Polskich Linii Kolejowych, konieczne będzie zamknięcie kilku torów. To spowoduje utrudnienia w kursowaniu pociągów. Kolejny etap prac przy przebudowie stacji Warszawa Zachodnia rozpocznie się 26 marca. Wtedy zakres robót rozszerzy się na dwa perony oraz jeden tor linii dalekobieżnej pomiędzy Warszawą Zachodnią a Warszawą Centralną. Duże zmiany także w połączeniach dalekobieżnych obsługiwanych przez PKP Intercity. 40 pociągów pojedzie objazdem i ominie stację Warszawa Centralna. Rzeczniczka przewoźnika Katarzyna Grzduk zapowiada, że większość składów będzie kierowana na stację Warszawa Gdańska. 14 z nich będzie rozpoczynać lub kończyć bieg na tej stacji. 17 kolejnych będzie kursować przez stację Warszawa Gdańska oraz dodatkowo przez Warszawę Wschodnią. Dla kolejnych 9 pociągów tranzytujących Warszawę, stacja Warszawa Gdańska będzie jedynym postojem w stolicy. Również stacja Warszawa Wschodnia będzie jedynym postojem w Warszawie dla kolejnych 17 naszych pociągów, z których niemal wszystkie będą na tej stacji zaczynać lub kończyć trasę. W związku z utrudnieniami w ofercie PKP Intercity pojawił się bilet warszawski, dołączany do biletu na pociągi TLK Intercity. Taki bilet da prawo do korzystania z komunikacji miejskiej w stolicy. To był serwis Trójki. Sport, Dariusz Urbanowicz. 5 bramek i 1000 kibiców pod stadionem na Łazienkowskiej. Legia Warszawa wygrała z Wartą Poznań 3-2. Po dwóch bramkach Mladenowicza i jednej Wszołka. Spektakularnym centrostrzałem Boruca zaskoczył Grzesik i w końcówce jeszcze z karnego podwyższył Kupczak. Wcześniej Lechia Gdańsk podjęła Wisłę Kraków, wbiła jej 2 gole i skończyło się 2-0. Szkoleniowiec gdańszczan Piotr Stokowiec. Wisła to wymagający rywal, który rzadko przegrywa na wyjazdach i rzeczywiście pokazała się z dobrej strony. To nie był łatwy mecz, ale można powiedzieć, że rozegraliśmy go właściwie i ogromnie się cieszę z tego, że odnieśliśmy zwycięstwo. Dobrze funkcjonowało i kluczowe może było zarządzanie tym meczem. Tak jak zakładaliśmy, tak chcieliśmy zagrać. Płocka Wisła miała zwycięstwo na wyciągnięcie ręki, prowadziła 2-0, ale pozwoliła wbić sobie 2 bramki na 2-2. Trener Rakowa Marek Papszun. Myślę, że po spotkaniu obie drużyny są niezadowolone. Wisła jest niezadowolona z tego, że prowadząc 2-0 zremisowała. My natomiast jesteśmy niezadowoleni z tego, że uważam, że zagraliśmy dobry mecz. Mieliśmy sporo sytuacji, odrobiliśmy na 2-2 i zyskaliśmy dużą przewagę. I na pewno niedosyt jest po tym spotkaniu. Za łatwo traciliśmy bramki, bo z dwóch sytuacji tak naprawdę padły 2 bramki. Natomiast tych sytuacji mieliśmy więcej. W niedzielę zagrają Górnik Zabrze z Zagłębiem Lubin i Lech Poznań z Piastem Gliwice. Liderem jest Legia, która ma 7 punktów przewagi nad Pogonią i 9 nad Rakowem. Dobre walki Sylwii Matuszak w turnieju szablowego Pucharu Świata w Budapeszcie. Zawodniczka KKS-u Konin pokonała liderkę światowych list utytułowaną Ołche Harwan z Ukrainy 15-14, co należy uznać za wielką sensację. Odpadła po porażce z mistrzynią świata Sofią Pozdniakową z Rosji i skończyła na 16 miejscu. Angelika Wontor była 53. Wygrała Węgierka Anna Marton. A co działo się na polskich parkietach? Grali koszykarze i tu niespodzianka. Hydrotrak Radom wygrał z Anwilem Włocławek 70-64. W drugim spotkaniu Astoria Bydgoszcz Wysoko przegrała ze Stalą Ostrów Wielkopolski 88-109. W pierwszym meczu ćwierćfinału Ekstraklasy Koszykarek CCC Polkowice wygrało z AZS-em Politechniką Gdańską 86-72. O Puchar Polski siatkarze zagrają Zaksa, Kędzierzyn-Koźle i Jastrzębski Węgiel. W dzisiejszych półfinałach Zaksa pokonała Wartę Zawiercie 3-2, a Jastrzębski Węgiel odesłał z krakowskiego turnieju Trefla Gdańsk po zwycięstwie 3-0. Jakub Popiwczak nie krył zadowolenia z awansu do finału. Myślę, że dzisiaj ciężko było nas pokonać, bo z jednej strony Trefl może trochę słabiej, pewne rzeczy nie działały, ale z drugiej strony, po naszej stronie siatki, no po prostu graliśmy tak jak powinniśmy, graliśmy bardzo dobrze i myślę, że tutaj przede wszystkim chwała nam. Finał w niedzielę o 11.45, a więcej sportu w jutrzejszej audycji Trzecia Strona Medalu tuż po godzinie 17. Spokojnej nocy. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro sporo chmur, ale będą też większe przejaśnienia. Miejscami przelotne opady deszczu. Na północy i w rejonach podgórskich deszczu ze śniegiem lub krupy śnieżnej. W niedzielę od 4 stopni w Olsztynie do 9 w Katowicach, Krakowie i Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. O co poszło? O głupstwo. Honor cesarza, honor wielkiej armii, korpusu, pułku, szwadronu. A i ojczyzny, narodu, historii. Adaptacja słynnej powieści o wyrokach losu. Po latach ponownie na scenie teatralnej Trójki. Eustachy Rylski.

Tropikach. Witam. Zagrałem dziś dużo muzyki z Brazylii, którą niedawno udostępnił znajomym mój niemiecki kolega Tomasz ze słynnego kolektywu Woodu Hop. Tomasz ma żonę Brazylijkę i od lat podróżuje pomiędzy oboma krajami i kolekcjonuje dużo muzyki afrobrazylijskiej czy folkloru brazylijskiego. Zagrali dla nas m.in. Carolina Soares, Roberto Silva, Rui Mauriti oraz Trio Ternura. Wszystkie te utwory pochodzą z lat 60. i 70. zeszłego stulecia. W dalszej części przechodzimy w bardziej współczesne brzmienia. Pojawią się m.in. Liquid Bloom, Matanza czy The Garifuna Collective. Zapraszam. Right time. Polarny w tropikach w Trójce. Speedy. Trzeci Polskiego Radia. I tak dopływamy do końca pierwszej godziny z Polarnym w Tropikach. Przed chwilą The Garifuna Collective, grupa muzyczna z Belize, z okolic miasteczka Dangriga, które miałem okazję odwiedzić kilka lat temu i tam poznać lokalnych muzyków oraz ich niezwykłą kulturę, przez UNESCO określaną jako arcydzieło ustnego i niematerialnego dziedzictwa ludzkości. Historia ludów Garifuna jest niezwykle ciekawa. Ma swoje korzenie w południowoamerykańskich Indianach z okolic Wenezueli, którzy setki lat temu zasiedlili wyspę St. Vincent na Karaibach. Czasy kolonializmu i późniejsze zepchnęły ludy Garifuna w stronę wybrzeży Belize, Gwatemali i Hondurasu, gdzie po dziś dzień tworzą swoiste enklawy kulturowe i językowe. Na koniec tej pierwszej godziny audycji zostawiam Państwa ze słynnym Bee Gees. Tutaj w specjalnej wersji od naszego rodaka Guido, którego przy tej okazji bardzo pozdrawiam. Polarny w tropikach. We'll be right back.